تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون, سورت کا نام ہے المنافقون, پچھلی سورت کا نام تھا سورت الجمعہ. میں نے اس میں ربط لکھا, جمعہ کا خطبہ سننا, اگر جمعہ کا خطبہ نہ سنا تو منافقون میں سے ہو جاؤ گے. من بھی ربط, وہاں انفاق کی ترغیب تھی, اس سورت میں ان کا ذکر ہے جو انفاق سے روکتے ہیں. امتیازات, منافقین کا نعرہ رسالت. نمبر دو, منافقین کو اللہ نے لکڑی سے مثال دی. نمبر تین, منافق مومنوں کو نکالنا چاہتے تھے. نمبر چار, منافقین کا دعوی عزت, اس کی تردید. یہ چار باتیں ایسی ہیں جو اس سورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. سورت کا دعویٰ ہے زجر بر منافقین غیر منفقین, زجر بر منافقین غیر منفقین, خرچ نہ کرنے والے. تقسیم یہ ہے کہ زجرات منافقین پر شکوے ہیں, ان کے حوالے خبیصہ ہیں, اور مومنوں پر زجر ہے, اپنے بھائیوں پر خرچ کرو تاکہ منافقوں کو باتیں بنانے کا موقع ہی نہ ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون, موضوع لکھا ہوا ہے فرائض اہل دولت, مالداروں کے فرائض. اذا جاءک المنافقون, شکوہ برائے منافقین و تمہید برائے مضمون آئندہ, آنے والے مضمون کی تمہید. جس وقت آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق, قالوا, کہتے ہیں, نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں دل سے, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ, اللہ جانتا ہے, یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اس کے رسول ہیں. اس میں تو ان کی تکذیب نہیں کی, ابھی رسول تو آپ ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ اس کے باوجود گواہی دے رہا ہے, یقیناً منافق لکاذبون, البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں, اپنی قسمیں اٹھانے میں جھوٹے ہیں, اپنی قسمیں اٹھانے میں. یہ بات جھوٹی نہیں ہے نقل رسول اللہ, رسول تو آپ ہیں, منافق جو قسمیں اٹھا رہے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے, یقیناً منافق البتہ جھوٹے ہیں. کس میں جھوٹے ہیں؟ قسمیں اٹھا, دو معنی میں کروں گا, ایک معنی قسمیں اٹھانے میں جھوٹے ہیں. اب ایک اور بات پہلے, واللہ یعلم انک لرسول, بڑی کتابوں والے علماء, یہ جملہ معترضہ ہے لدفع الشبہ, ایک شبہ کا جواب دینے کے لیے یہ جملہ معترضہ درمیان میں لایا گیا. وہ شبہ یہ تھا, اگر واللہ یعلم انک لرسول نہ ہوتا, بڑی کتابوں والے ساتھی ذرا غور کریں, عبارت یوں ہوتی, منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ اللہ گواہی دیتے ہیں منافق جھوٹے ہیں. اب اگر یہ واللہ یعلم انک لرسول ہو, یہ جملہ درمیان میں نہ ہوتا, اور عبارت یوں ہوتی, منافق کہتے ہیں گواہی ہم دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ گواہی دیتے ہیں منافق جھوٹے ہیں, تو شاید یہ شک پڑ جاتا کہ لکاذبون کا تعلق انک لرسول اللہ سے ہے. اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے درمیان میں یہ جملہ لایا گیا کہ ان المنافقین لکاذبون, کاذبون کا تعلق انک لرسول اللہ سے نہیں ہے, منافق جھوٹے ہیں, اس بات میں جھوٹے ہیں, انک لرسول, نہ نہ اس بات میں جھوٹے نہیں ہیں, رسول تو آپ ہیں, منافق قسمیں اٹھانے میں جھوٹے ہیں. اس لیے یہ جملہ درمیان میں لایا گیا. اتخذوا ایمانہم جنہ, اتخذوا ایمانہم جنہ, اور منع کرتا ہوں. دوسرا راجح قول سنو, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً منافق جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں, اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اگلا صفحہ, اس سے دعوے میں جھوٹے ہیں. دیکھو جی, لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الازل, بس منافق کہہ رہے ہیں اگر ہم واپس گئے مدینے کی طرف, ضرور بھی ضرور نکال دے گا بہت عزت والا مدینے سے بہت بڑے ذلیل کو، ہم عزت والے ہیں مسلمان، صحابہ ذلیل ہیں معاذ اللہ، ہم عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ یہ جو اپنے عزت مند ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ مطلب ہے۔ اتخذ و ایمانہم جنا واسبب اللازمی خرابی۔ ایک اور جملہ بھی آپ کے پاس لقاسم ان پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جھوٹے ہیں، اس میں کس میں جھوٹے ہیں؟ اس میں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ کس میں جھوٹے ہیں؟ اس میں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ اس بات میں جھوٹے، باتیں کی ہیں، باتیں کہی ہیں، وہ باتیں اگلے صفحے پر ہیں، پھر دیکھ لو۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرچ کرو ان صحابہ پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں۔ صحابہ کو خرچہ نہ دو، چندہ نہ دو، بھوکے مریں گے، بھاگ جائیں گے۔ ایک لئن جانا الی المدینہ، ہمیں مدینے جانے دو، ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ فرمایا انہم ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں، کس میں؟ کہ ہم نے نبی کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، اس بات میں جھوٹے ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ مطلب ہے۔ اتخذوا ایمانہم جلنا، بنا لیا بس بے عمل لازمی خرامی، یعنی زلال، جس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہو، بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، کس کی ڈھال؟ جان و مال کی۔ فصدوا عن سبیل اللہ، متعدی خرابی، روکا ہے انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ سبیل اللہ کے اوپر لکھو مولانا انفاق، اللہ کے راستے سے روکا ہے، انفاق کرنے سے روکا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تاکہ ہماری جان بھی محفوظ رہے اور مال بھی محفوظ رہے، مسلمان ہمیں مومن سمجھے اور ہمیں کچھ نہ کہیں۔ اور اب اگر مسلمان ہمیں قتل کریں گے تو ہم کہیں دیکھو جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو مسلمان مار رہے ہیں۔ اب انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے، جان اور مال کی حفاظت کے لیے ڈھال بنایا ہوئے اپنی قسموں کو۔ انہم سا ما کانوا یعملون، یقیناً برا ہے وہ نفاق جو وہ کر رہے ہیں۔ ذالک ذالک اللہ چن، اس پر لکھا ہے سوء عملہم، ان کے برے اعمال۔ ذالک بانہم، یہ منافقت، میں مانا کر رہا ہوں ذالک کا مشاملہ منافقت، یہ منافقت بانہم اس وجہ سے ہے، یقیناً انہوں نے آمنوا ایمان ظاہر کیا، آمنوا پر لکھا ہے ظاہراً انہوں نے ایمان ظاہر کیا، لکھا ہے با کے نیچے بانہم بے سبب انہم، منافقت کیوں ہے؟ ان کے برے اعمال کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ یقین انہوں نے ایمان ظاہر کیا۔ ثم کفروا، پھر کفریہ کلمات کہے، لکھا ہے کافر کیوں ہو گئے؟ بوجہ کہنے کلمات کفریہ کے۔ فتوب علی قلوبہم، پس مہر لگا دی گئی سمرہ نفاق ان کے دلوں پر، اسی منافقت کی وجہ سے مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر۔ کفریہ کلمات کہے تھے انہوں نے بوجہ کہنے کلمات کفریہ کے، اپنے رؤسا کے پاس، اپنے بڑے بڑے رئیسوں کے پاس، وڈیروں کے پاس جا کر کلمات کفریہ کہے تھے۔ منافقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ مہر لگا دی گئی ان کے دلوں کے اوپر۔ فہم لا یفقہون، سمرہ تباہ، مہر کا نتیجہ یہ نکلا، پس وہ نہیں سمجھتے دین حق کو، اور خرابی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تیسری خرابی، جس وقت دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اچھے لگتے ہیں آپ کو ان کے قدوں کا مچ۔ واہ واہ، بڑا قد، بہترین جسم، نیچے لکھا ہے بوجہ زہری شان و شوکت کے، زہری شان شوکت کی وجہ سے۔ اور اوپر لکھا ہوئے فائدہ نمبر ایک، خلاصہ یہ کہ باتوں سے اور ظاہر صورت سے پکے مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور باتوں میں ایسے تیز ہیں، باتوں میں عبارت ہی ٹھیک نہیں کرتے ہو. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر کہتے ہیں کوئی بات, تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ, آپ کان لگاتے ہیں میرے پیغمبر ان کی بات کی طرف, ان کی بات کی طرف کان لگاتے ہیں, بوجہ فصاحت و شیرینی کے, فصاحت اور شیرینی کی وجہ سے آپ ان کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں, کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ, گویا کہ وہ گویا نیچے کے, یعنی ان کا ایمان صرف نمائشی ہے, ان کا ایمان صرف نمائشی ہے, مگر صرف زہری فساد و قامت ما خلوے باطن کی ان کی مثال ایسے ہے, زہری طور پر فساد ہے, قد و قامت ہے, باطن خالی ہے ایمان سے, مثال ایسے ہے گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں مسندہ, دیوار کے ساتھ سہارا لگائی ہوئی, فی کون ہی مشبان خالیہ عن العلم و نظر, ان میں نہ علم ہے نہ کوئی سوچ ہے, اللہ نے اس لیے لکڑیوں سے تشبیہ دی ہے, یا سب ہونا کل سے حدین علیہم, اس پر انہوں نے لکھا ہوا ہے جبن منافقین, ان کی بزدلی دیکھو, خیال کرتے ہیں ہر آواز کو علیہم اپنے اوپر کہ ہم پر کوئی بلا آئی, ہم پر کوئی بلا آئی, بس ہر آواز کو اپنے اوپر خیال کرتے ہیں, ہم الادو تنبیہ بعد صفات, ان کی صفتیں بیان کرنے کے بعد تنبیہ, ہم الادو حقیقت کے اندر, اوپر چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں حقیقت میں, ہم الادو وہی پورے پورے دشمن ہیں, الادو پورے پورے دشمن ہیں, یعنی کفار سے زیادہ, فَحَذَرْهُمْ, میرے پیغمبر اسے بچتا رہے, یعنی ان پر اعتماد نہ کر, قَاتَلَهُمُ اللَّهُ, لعنت کرے ان پر اللہ, قَاتَلَ, لعنت کرے ان پر اللہ, اَنَّا يُوفَقُونَ, کہاں پھیرے جا رہے ہیں دین حق سے, کہاں پھیرے جا رہے ہیں دین حق سے, اللہ نے ان کو لکڑیاں فرمایا, حضرت شیخ پنجبیر فرماتے تھے لکڑیوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں, کانہم عبارت پڑھو, خوشب مسندہ, وہ کون سی لکڑیاں ہیں سہارا لگائی ہوئی دیوار کے ساتھ, کچھ لکڑیاں تو ہوتی ہیں عمدہ فرنیچر والی, او بہترین فرنیچر ان سے بنتا ہے, کچھ ہوتی ہیں تعمیر میں استعمال ہونے والی, شہتیر ہے چھت کی جو ہے سہارے کے لیے لکڑیاں اس کے اندر دے دی گئی ہیں, اور کچھ لکڑیاں وہ ہوتی ہیں جو زمینداری کے کام آتی ہیں, ہلکے دستوں میں کام آتی ہیں, زمینداروں کے آلات کے اندر کام آتی ہیں, اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو معمولی کام آتی ہیں, اب چھری ہے اس کا دستہ بنا لیا, چاقو ہے اس کا دستہ بنا لیا, اور بعض لکڑیاں وہ ہوتی ہیں جو جلانے کے کام آتی ہیں, جملہ لکھو ایسے تو یاد نہیں رہے گا, نمبر ایک برائے عمدہ فرنیچر, نمبر دو برائے تعمیر, نمبر تین برائے زمینداری, نمبر چار برائے معمولی کام, یہ معمولی دستہ وغیرہ چھری کا بنا لیا, نمبر پانچ جلانے کے لیے, نمبر پانچ تمے کی جڑ, حضرت فرماتے تھے تما کی جڑ, اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہوتی, صرف جگہ گھیر دی ہے, بس منافق بھی ایسے ہیں, ہن لکڑیاں تے ہن کہنا کم دے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, جس وقت کہا جاتے ہیں ان کو بیان, کبرے منافقین, کبر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, پہلے ان کی بزدلی کا بیان تھا, اب ان کی بڑا بہت بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, جس وقت کہا جاتے ہیں ان کو آؤ بخشش مانگے تمہارے لیے اللہ کا رسول, لب و رؤوسہم, مٹکاتے ہیں اپنے سروں کو, بے رخی کرتے ہیں ناسے سے, ورائتہم یسدون وہم مستکبرون, دیکھتے ہیں میرے پیغمبرام ان کو یسدون, رکتے ہیں, وہم مستکبرون, اور وہ آکڑ کرنے والے ہوتے ہیں, ان تحصیل الاستغفار, استغفار کے حاصل کرنے سے, پیغمبر تمہارے لیے بخشش مانگے گا, آؤ واقعہ یوں بنا, واقعہ سن لو پھر یہ مقام سمجھ آ جائے گا, یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں, واقعہ یوں بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کے مقام سے واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر ایک مہاجر اور ایک انصاری کا اختلاف ہو گیا پانی پلانے کے مسئلے پر. اس نے کہا میں پہلے پانی پلاؤں گا جانوروں کو, اس نے کہا میں پہلے پلاؤں گا. ذرا بات تیز ہو گئی, مہاجر نے اپنے مہاجرین کو آواز دے دی, انصار نے انصاری نے اپنے انصار کو آواز دے دی, دونوں آ گئے. آپس میں لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے آ کر دونوں کی صلح کرائی. اللہ کی بندو یہ کیا کر رہے ہو, آپس میں اختلاف اور فساد لڑائی تک نوبت. خیر آپ جب صلح کرا کر واپس گئے تو عبداللہ ابن ابی بھی ساتھ تھا. اس نے دو باتیں کی, ایک تو انصار کو کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا مہاجرین کو خرچہ نہ دو, تم نے مکان دیے, تم نے جائیدادیں دی, کاروبار میں شریک کیا, اب حال یہ بنا کہ اب تمہیں مارنے کے لیے تل گئے ہیں, لڑائی پر تل گئے ہیں, ان کے چندے بند کر دو, بھوکے مریں گے خود بخود بھاگ جائیں گے. اور نمبر دو, ہم بڑی عزت والے ہیں معاذ اللہ, آمنہ کلال ان کے ساتھی مہاجر مکے سے آنے والے بڑے ذلیل ہیں, ہم ان عزت والوں کو جانے دو, ہم عزت مند لوگ ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں زید ابن ارقم کہ میں سن رہا تھا, چھوٹا تھا, اور میں نے جا کر چچا کو بات بتائی کہ عبداللہ ابن ابی نے ایسے کہا. اس نے کہا ایسا نہ ہو بیٹے, تو بھول گیا ہو, کلمہ پڑھنے والا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا وہ یہ بات کیسے کر سکتا ہے. چچا اس نے کہا ہے مہربانی کرو تم میرے ساتھ چلو. مجبور کر کے میں چچا کو ساتھ لے گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی تو ترمذی شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو بلا کر تحقیق کرتا ہوں. عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا, اس نے قسمیں اٹھا لی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ بچے کی بات پر اعتبار کر رہے ہیں. حضرت زید بیان کرتے ہیں فَقَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَصَدَّقَهُ رَوَاهُ تِرْمِذِي, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دیا اور عبداللہ ابن ابی کو سچا قرار دیا. حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ میں واپس آیا تو جب میں گھر میں پہنچا تو میں نے چادر اپنے اوپر تان لی, اب چادر اوپر کی ہوئی ہے اور میں اندر ہی اندر رو رہا ہوں, اور چچا نے مجھے کہا میں تو پہلے کہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس نہ جا, اب کیا حال ہوا ہے دیکھا, خواہ خواہ مجھے بھی شرمندہ کرایا. تو آپ کو جملہ اگر یاد ہے یا نہیں ہے, میں نے کہا تھا اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت, اللہ نے یہ مقام نازل کر دیا. تو پتہ چل گیا منافق جھوٹے ہیں, بےمان ہیں, انہوں نے یہ باتیں کی ہیں, حضرت زید سچا ہے. جب اون عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں کی یہ ساری سازش پکڑی گئی تو ان کو کہا گیا, صاحب نے کہا بھائی نبی پاک سے معافی مانگ لو, غلطی ہو گئی, انسان ہے, تم کو کام تو نہیں آتے, بھائی معافی وہ نہیں آتے ہم, یہ اسی کا تذکرہ ہے. دیکھو جس وقت ان کو کہا گیا آؤ بخشش مانگے تمہارے لیے اللہ کا رسول, لبا برسا ہوں مٹکاتے ہیں, آؤ نبی علیہ السلام کے پاس, اللہ کے مابو آپ کے لیے استغفار کر لیے, اور سنا دکھا نا نظارہ دکھا سارا ٹھیکہ میں چاہے تو اٹھی تھا جب پان گھومیا تھا میں کیسے سر مرکا, آؤ نبی پاک تمہیں بلا رہے ہیں ایسے, یہ مجھ سے بھی کراس کر دیا, پیران میں پرند مریدان میں پرانا, آ جاؤ سواؤن علیہم استغفرت لہم, برابر ہے ان کے اوپر میرے پیغمبر, سمرے کبر اولا سمرے کبر برابر ہے ان کے اوپر, آپ بخشش مانگے ان کے لیے یا نہ بخشش مانگے ان کے لیے, حالت ماضیہ منا اس استغفرت لہم, اس کے نیچے آس پاس چھوٹا سا لکھ دو مراد مہر جباریہ چا, مہر جباریہ لگ چکی ہے, بخشش مانگو یا نہ مانگو نہیں یغفر اللہ لہم, ہرگز نہیں بخشش کرے گا اللہ ان کی, سمرا ثانیہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, وہ تو پچھلی حالت تھی حالت ماضیہ, آئندہ حال سنو, یقینا اللہ کریم نئی ہدایت کی توفیق دیتا قوم نافرمان کو, جو نافرمان قوم اللہ اسے ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا, آئندہ حالت نہ سمرا ہے, ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ. عبدالغفار کوئی حکم ہے, عبدالغفار کوئی حکم, سورۃ التوبہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے بخشش مانگے ہیں. آیت نمبر 70 استغفر لهم. آیت نمبر 80 296 آپ بخشش مانگے ان کے لیے یا نہ بخشش مانگے ان کے لیے. اگر بخشش مانگے آپ ان کے لیے 70 بار ہر گزرے بخشش کرے گا اللہ کریم ان کی. ذالک انہم کفروا باللہ ورسولہ. یہ عدم مغفرت کیوں اللہ نہیں بخشے گا اس کی وجہ یہ ہے یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہاں پہنچا تو عرض کروں گا گنتی 10 پر ختم ہوتی ہے گنتی 1 سے لے کر 10 تک. اب 11 بنانا ہے تو 1 10 کے ساتھ ملانا پڑے گا, 12 بنانا ہے تو 2 ملانا پڑے گا, 20 بنانا ہے تو 10 کے ساتھ 10 ملانا پڑے گا, 25 بنانا ہے 10 کے ساتھ 15 ملانا. یعنی گنتی کی انتہا کس پر ہے؟ 10 پر ہے. اور زمانے کی انتہا 7 پر ہے. ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ 10 اور 7 کو ضرب دو 70. میرے پیغمبر سارا زمانہ بخشش مانگو اور جتنی گنتی ہے ساری گنتی بخشش مانگو پھر بھی میں اللہ معاف نہیں کروں گا. وہ بات وہاں کریں گے انشاءاللہ. آ جاؤ. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله شكوى. یہی وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نہ خرچ کرو ان پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ کے اوپر خرچ نہ کرو. حتی ينفذوا, یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں گے. وللہ رد جواب شکوى للہ خزائن السماوات والارض. لیکن ان کا جہل محض ہے, ان کا جہل محض ہے. ٹھیک کرو مولانا لفظ, ان کا جہل محض ہے. میری جہالت ہی جہالت ہے, بے وقوفوں کو کیا بنا. اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. ولکن المنافقین حماقہ کے منافقین. لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے کہ مدار رزق کا اللہ تعالی پر ہے, نہ نفقات اہل شہر پر. سبحان اللہ, شہر والے خرچہ دیں گے تو کام چلے گا. نہیں نہیں, اس پر دار و مدار نہیں ہے. رزق کا دار و مدار تو اللہ کریم پر ہے. کھول مولانا والا. ام من شیء الا عندنا خزائنہ. سورت توبہ. میرے اللہ حوصلہ کرو, میں کو پتہ ہے کہ وہ قرآن آندا ہے. سورت ایک وہ بولا کو ہمت کرنی پوسی قرآن بندہ آپ یاد کرے کی کرو ٹائم کو نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا. آیت نمبر 21. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے, نہیں اتارتے ہم ان کو مگر سات اندازے مقرر کے, مقرر اندازے کے ساتھ ہم اتارتے ہیں. آ جاؤ. بے وقوف منافقوں کو کیا پتا. یقولون لرجعنا الى المدینہ. دوسرا شکوہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم واپس گئے مدینہ کی طرف ضرور بھی ضرور نکال دے گا بہت بڑی عزت والا مدینہ سے اللہ سال بڑے ذلیل کو. معاذ اللہ. جواب وللہ العزت. یہ بھی جہل محض ہے, یہ بھی جہل ماد ہے. میری جہالت ہی جہالت ہے. اللہ ہی کے لیے ہے عزت. لکھا ہے بزاج مالک جو اللہ ہے عزت کا, ولی رسول ہی. اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے کیوں؟ بابا جا تعلق باللہ کے ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے لیے بھی عزت ہے. وللمؤمنین مومنوں کے لیے عزت ہے. بابا جا تعلق باللہ والرسول, اللہ رسول سے مومنوں کا تعلق ہے تو مومنوں کے لیے بھی عزت. ولکن المنافقین حماقت منافقین. لیکن منافق لا یعلمون, جانتے نہیں ہیں کہ مدار عزت. قیمتی جملہ مدار عزت. عزت کا دار و مدار امور فانیہ کو سمجھتے ہیں. امور دنیا مال پیسہ, یہ کیا امور ہے عزت کے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ترغیب للانفاق. اوپر جملہ پڑھو. ترغیب للانفاق, اس سے مراد مسائل انفاق و جہاد ہیں. یعنی مومنو خرچ کرو منافقوں کے کہنے پر. عمل درآمد کیوں کرتے ہو، کیوں عمل درآمد کرتے ہو؟ لہذا خرچ کرو مومنو، ہائی صاحب جملہ سنا ہے، خرچ کرو مومنو خرچ کرو، اور اپنے بھائیوں کو منافقوں کا محتاج نہ ہونے دو۔ قیمتی جملہ، خرچ کرو تاکہ منافق باتیں نہ بنا سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، یہ سورت کی مقصودی جگہ ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، جملہ لکھو جی، منافقین کی طرح مال اور اولاد کی محبت میں مشغول نہ ہو۔ منافقین کی طرح مال و اولاد کی محبت میں مشغول نہ ہو، اور موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو، ورنہ موت کا وقت مقرر ہے۔ اے ایمان والو، اصول فوز واللہ تلہے گم، نہ غافل کر دیں تم کو تمہارے مال، اموالکم تمہارے مال، سبحان اللہ، تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دیں۔ کس سے؟ ذکر اللہ کے ذکر سے، ابھی اولاد والی بات نہیں کر رہا۔ تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دیں۔ اچھا، مال غافل تو نہ کرے اور زمین کرے، چپ کر گئے ہو، کوٹھی کرے، یہ نہ گاڑیاں کرے، نہ نہ، نیچے لکھا ہے یعنی مجموعہ دنیا، کیا لکھا ہوا ہے نیچے؟ مجموعہ دنیا، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے۔ نیچے لکھا ہے یعنی دنیا میں ایسے منہمک نہ ہو جاؤ، منہمک کو ٹھیک کرو، کاف بھی دوسرا ہے، ہے بھی دوسری ہے، ایسے نہ منہمک ہو جاؤ کہ دین میں خلل پڑے۔ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ سَمَرَ تَغَافُلَ، پھر غفلت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کرے گا یہ کام یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ وَأَنفِقُوا وَاو تَفْسِيرِيَاہ، واو کیا ہے؟ تَفْسِيرِيَاہ، کیسے؟ اصول فوز اول، یعنی واو کا معنی یعنی خرچ کر لو، مما رزقناکم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیے ہیں، من قبل، اس سے پہلے پہلے، کیا ہے تم میں سے ایک کو موت، فیقول ربی لولا اخرتنی تمنی تاخیر، اب تمنا کرے گا، ہائے کاش موت تھوڑی سی پیچھے ہو جائے، فیقول، بس کہے گا بطور تمنا و حسرت کے، حسرت اور تمنا کے طور پر کہے گا، لولا خردنی لاجل قریب، اللہ اللہ کو کہے گا اے میرے رب، کیوں نہیں ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک تھوڑی مدت تک، قریب بمانا تھوڑی مدت تک، مہربانی کر لا تھوڑی مدت کی مجھے مہلت دے دے، مہلت تو نے مجھے کیوں نہیں دی؟ فَأَصَّدَّقَ، خوب صدقہ خیرات میں کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاتا میں نیک لوگوں میں سے۔ مولانا عربی کی عبارت لکھو، فَأَصَّدَّقَ اور اکن کے ساتھ، ان اخرتنی، عبارت کیا تھی؟ ان اخرتنی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، عبارت یوں تھی، تو نے مجھے کیوں ڈھیل نہیں دی، کیوں مہلت نہیں دی تھوڑی مدت تک؟ اگر تو مجھے مہلت دے دے، میں خوب صدقے کروں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ یہ یوں انداز ہے، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نفی تاخیر، کوئی ڈھیل نہیں ملے گی، ہرگز نہیں ڈھیل دے گا اللہ کریم کسی نفس کو جس وقت آ جائے اس کی مدت، یعنی اس کی موت آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، عِلَّتِ نفی، کیوں اللہ ڈھیل نہیں دے گا، کیوں ڈھیل نہیں دے گا؟ وجہ، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی اللہ کو علم ہے کہ تم نے غفلت کو شعار بنا رکھا ہے، تمہاری عادت ہی غفلت کی بنی ہوئی ہے، مہلت مل بھی جائے پھر بھی بےمانیاں کرو گے۔ 18واں پارا، حتی اذا جاءہم الموت قال رب ارجعون، 515 صفحہ، آیت نمبر 99 ہے، یہاں تک کہ جس وقت آ جاتی ہے ان میں سے ایک کو موت، کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے واپس کر واپس کر، جمع کا صیغہ تکرار کے لیے، اللہ واپس کر مجھے واپس کر، جو میری روح نکل آئی ہے پیٹ سے نکل آئی ہے واپس کر، ٹانگوں سے نکل آئی ہے واپس کر، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا تاکہ میں عمل کروں نیک، فی ما فی بمانا بدلہ، بدلے ان کے جو میں نے طرف تو چھوڑے ہوئے تھے، جو نہیں کیے تھے اب کروں گا، جواب آتا ہے کلا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بسم اللہ